เรื่องทางสายกลางโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ล่วงเลยมาตีห้ากว่าจะสว่างแล้วโอกาสที่เหลือก่อนที่ฟ้าจะสางวันใหม่มาถึงเป็นเวลาที่เราจะได้พูดได้ฟังกันในสิ่งที่ควรจะพูดจะฟังผมรู้สึกเป็นห่วงเพื่อนสาธมิกเป็นห่วงเขามากๆเพราะว่าเวลาผมไม่พอเดี๋ยวนี้งานนิมนต์เยอะต้องเที่ยวไปไกลๆเหนื่อยๆเมื่อวานก็แสดงธรรมอยู่ที่โรงแรม2-3 ชั่วโมงตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสี่โมงพวกท่านอยู่ที่นี่เป็นเวลานานมาแล้วตั้งแต่เข้าพรรษาอะไรอะไรมันจะเข้าร่องเข้ารอยเข้ารูปเข้าร่างบางแล้วถ้าผู้ที่มีความพอใจมีฉันทะขึ้นมาแต่ก็ยังเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอยู่ที่ดีผมจึงไม่อยากจะไปที่ไหนไกลเมื่อวานมีงานนิมนต์ทางโทรศัพท์ทางไกลให้ท่านเจ้าคณะอำเภอเมืองมาคอยดักผมที่โรงแรมลูกศิษย์ประแสดงธรรมที่ทางจังหวัดภาคกลางลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้ตั๋วที่นั่งเครื่องบิน2 ที่ผมไม่กล้ารับทั้งไม่อยากไปมันเป็นห่วงพวกเราก็เลยบอกเลิกไป2-3 แห่งแล้วที่เป็นห่วงนี่ก็คือว่าเวลาเรามันน้อยที่จะได้อยู่ด้วยกันได้พูดได้จาได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมเวลาของท่านทั้งหลายก็น้อยท่านที่มาบวชชั่วคราวนี่3 เดือนนิดเดียวแต่ก็จะมีคุณมีค่ามากตลอดเวลาเราไม่ได้อยู่กับตนเองอยู่กับงานกับการอยู่กับสภาพแวดล้อมอยู่กับอารมณ์ที่มาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจปรุงแต่งหมุนติ้ววัฏสงสารอยู่ตรงนั้นพอเรามาบวช3 เดือนนี่ก็เหมือนมาอยู่กับตนเองมาศึกษาตนเองมาทำความเข้าใจกับชีวิตกับจิตใจตนเองเรื่องที่เราสวดมาเมื่อกี้เป็นเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจให้ได้เรื่องธรรมจักรปวัตนสูตรเป็นธรรมบทแรกที่พระพุทธเจ้าของเราท่านแสดงเรียกว่าเป็นหัวน้ำเป็นหัวกะทิแห่งหลักธรรมทั้งหมดและเป็นธรรมที่ท่านได้ตรัสรู้เมื่อกี้เราก็สวดตถาคตเณอภิสัมพุทธาเป็นข้อปฏิบัติอันตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วท่านยืนยันว่าท่านตรัสรู้ด้วยธรรมอันนี้ที่เราเอามาสวดกันธรรมจักรนั้นมีหัวใจอยู่ตรงที่อริยมรรคมีองค์8ประการทีนี้อริยมรรคมีองค์8นี้ยังชื่อว่าทางสายกลางทำความเข้าใจกับทางสายกลางให้มากๆผู้ที่เรียนในนักธรรมในสอบมาจนจบมาทำตีโทเอกก็ยังจะไม่เข้าใจอยู่ดีๆไม่เข้าใจอยู่ดีๆที่แจกไปเป็น8แฟกเตอร์8องค์ประกอบรวมกันมาเป็นอันเดียวเหมือนเชือกมีเกลียว8 เกลียวแล้วมาฟันเป็นอันเดียวปฏิบัติเพื่อจะนำไปสู่ความดับทุกข์ขอวันลุ่มของตัวใหม่ขึ้นอีกทีดูดเสียงจนปอดแห้งหมดเลยทำไมไม่เหมือนเก่าหรือว่าเป็นที่ใหม่ก็นิ่วไม่ถูกกับผมแห้งไปเลยเสียงหมดเอาวันลุ่มของใหม่เองวันลมของใหม่ทางสายกลางคำว่าทางสายกลางนี้ จะต้องทำความเข้าใจถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิความเข้าใจเบื้องต้นก็ไม่ใช่ทางสายกลางไม่ใช่ทางสายกลางถ้าหากไม่มีสัมมาทิฏฐิโผล่ขึ้นมาก่อนทีนี้เมื่อไม่มีทางสายกลางไม่มีมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ก็มีขึ้นมาไม่ได้ตัวพรหมจรรย์อยู่ตรงนี้ตัวศาสนาอยู่ตรงนี้มันดูดปอดแห้งแล้ว ไม่ถูกกันเลยกับตัวนี้หมดเสียงแล้วผมสวดไปก็หมดพูดเนี่ยก็ดูดไปหมดเมื่อวานนี้3ชั่วโมงยังไม่เหนื่อยเท่ามานั่งพูดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไม่รู้เสียงพวกคุณทำอย่างไรนะเรื่องเป็นนี่เสียงของเองคือมันจืดๆเฉื่อยเรื่องทางสายกลางถ้าหากไม่เริ่มต้นด้วยสมาธิจิตความเข้าใจอย่างถูกต้องน่าจะมีไม่ได้ขอให้เข้าใจว่าทางสายกลางนั้นไม่ต้องรอให้มันมีทั้งสองมาขนาบข้างจึงจะรู้จักกลางไม่ต้องรอให้มีการไปลองให้เต็มที่ในเรื่องกามและไม่ต้องรอไปจนกว่าเป็นการทรมานตนเองจนสุดเหวี่ยงไม่ต้องมีสุดโต่งทั้งสองที่ว่าเอติตีพิกเวอุโคอันเตบอกชัดเลยว่าอุโคอันเตเอติตีพิกเวอุโคอันเตมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายต่างนี้ไม่เข้าไปหาที่สุดทั้งสองอย่างไม่จำเป็นจะต้องมีทั้งสองอันนั้นเราก็สามารถเข้าถึงทางสายกลางถ้าหากเรามีสมาธิสมาธินั่นก็คือความเข้าใจต่อธรรมชาติกฎของธรรมชาติและตัวชีวิตทั้งหมดที่มันเป็นตัวธรรมชาติกฎของธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติของชีวิตและจุดหมายแห่งสูงสุดแห่งจิตใจที่จะนำไปให้ถึงนั่นคือเป้าหมายของมันเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติแห่งชีวิตและเป้าหมายสูงสุดแห่งจิตใจที่จะนำเข้าถึงเราจะพร้อมที่จะเผชิญหน้าทุกอย่างเผชิญกับความจริงทุกอย่างความทุกข์นั่นแหละคือความจริงที่สุดที่เราจะต้องพบกับมันและเราจะต้องเผชิญหน้ากับมันอย่างรับผิดชอบเต็มที่ระบบของอริยมรรคมีองค์8นั่นคือระบบแห่งการจัดการกับชีวิตของเราเองด้วยมือสองข้างของเราถ้าเข้าใจเรื่องอริยมรรคมีองค์8เข้าใจเรื่องสัมมาทิฏฐิขึ้นมาก็จะก้าวล่วงการหวังพึ่งสิ่งภายนอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปฏิหารแม้แต่เทวดาฟ้าดินเทพเจ้าเครื่องรางของขลังทั้งหลายก็หมดความหมายเป็นเครื่องวัดสัมมาทิฏฐิเป็นเครื่องวัดพุทธศาสนิกชนเอกเลยถ้าหากเครื่องรางของขลังไสยศาสตร์การหวังพึ่งอ้อนวอนเส้นสวงบวงบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปฏิหารทั้งหลายยังมีเกลื่อนกล่นในหมู่พุทธบริษัทก็พึงรู้เถิดว่ายังไม่มีสมาธิยังไม่รู้จักทางสายกลางยังเข้าไม่ถึงมรรคนี่พวกคุณฟังให้ดีๆนะล้วนแต่ปัญญาชนทั้งนั้นที่ผมเป็นห่วงที่สุดก็กลัวไม่เข้าใจในเรื่องเหล่านี้แหละตื่นมาตั้งแต่2 ทุ่มแม้จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากที่อื่นไกลๆงานเยอะๆนี่ของเรามานั่งกับพวกท่านมานั่งทำไม นั่งปกมีนะมีคนเชิญผมนิมนต์ผมถวายตั๋วเครื่องบินอย่างดีให้นั่งเครื่องบินเข้าไปนั่งปลูกเสกในกรุงเทพในที่อันใหญ่โตนะสถาบันทรงเขาผมไม่ไปใครอยากจะขี่เครื่องบินก็เอาไปเถอะตัวเครื่องบินไปแทนผมมันก็ได้อันนั้นมันเป็นการนั่งปกวัตถุอิฐหินปูนทรายปกไปแล้วก็ทำท่าปลุกเสกด้วยภาษาบาลีแล้วก็เอาไปขายได้เงินแต่มันไม่เป็นไปเพื่อสติปัญญาไม่เป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงแห่งศาสนาแต่มันเป็นไปเพื่อความเสื่อมผมก็ไม่ไปถ้าใครบอกว่าไม่ไปไม่ได้ผมก็จะได้คือไม่ไปเมื่อเด็กตีนขาดท้องไม่เอาทีนี้มีคนอยากขี่เครื่องบินเขาก็ไปแห่ผมพอใจที่จะมานั่งปกนั่งปกพวกท่านทั้งหลายนั่งปกคนเนี่ยปกพระเนนที่เดินไปเดินมาได้แต่ขายไม่ได้พวกเนี้ยทั้งปกแล้วก็ปลุกเสกผมนั่งปกมาตั้งแต่ตีสองกับพวกท่านเดี๋ยวนี้ก็จะปลุกยังไม่ตื่นด้วยซ้ำเนี่ยหลับไปจนก็มีเลยเนี่ยไม่รู้จะปลุกยังไงมากอกว่าปลุกอ่อนยังวะเป็นแต่อีดูตนศาสตร์เจ้าของคืออย่างนี้เลยเนี่ยสงสารตนเองมากมากเลยความจริงนั้นผมนั่งอยู่ข้างบนผมตื่นมาตั้งแต่ตีหนึ่งผมนั่งข้างบนผมสบายมีความสุขเพราะเวลาผมไม่มีกลางวันก็ต้องให้คนอื่นแต่ผมต้องมานั่งอยู่กับพวกท่านเป็นพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษานั่งปกให้กำลังใจนั่งทนดูพวกท่านนั่งหลับก็งอบก็แงกนั่งนอนก็มีปกซะจนหลับเลยนอนก็มีนอนบนนอนซื่อๆนั่งบนนั่งซื่อบางคนยังปล่อยแก๊สพิษออกมาเองใส่อาวุธเคมีออกมาเองเจ้าของบ่จังยังเลยเสยตุ่ยซึ่งออกมาบ่จังเหม็นจังหอมเจ้าของนั่งรับเสยเราอยู่ใต้ลมทางนี้ก็รับไปเต็มเป่าก็ไม่ว่าอะไรเพราะมันเป็นไม่ใช่ความจงใจของพวกเราแหละมันก็เป็นธรรมชาติแต่ถ้าผู้นั้นตื่นด้วยสติก็คงไม่ทำอย่างนี้ก็คงจะลุกออกไปก็คงจะลุกออกไปรีลิสเนเจอร์โดยธรรมชาติออกไปแต่นี้เปล่าเลยนั่งฟังเสียงไปฟังใส่อาวุธเคมีออกมาตลบเลยนะเฉยเวลาของผมไม่มีจะไปไกลๆผมก็เป็นห่วงพวกท่านทั้งหลายนี่แหละกลัวยังไม่เข้าใจเพราะนั้นดังกล่าวแล้วว่าถ้าสังคมชาวพุทธเรายังเต็มไปด้วยการปกการปลุกเสกเครื่องรางของขังนั่งทางในไสยศาสตร์เสกเป่าเหล่านี้ก็เพิ่งรู้เถิดว่าพุทธศาสนาของเราไม่ได้เจริญอะไรมีแต่จะเสื่อมเมื่อกี้เราพูดอริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8นั้นก็คือความเข้าใจในระบบธรรมชาติของชีวิตจิตใจของตนเองและธรรมชาติภายนอกจากขบวนการของธรรมชาติที่เราทำความเข้าใจมาสู่ขบวนการปฏิบัติของมนุษย์ต่อธรรมชาติคือชีวิตก็คือตัวธรรมชาติจนไปถึงที่สุดแห่งจิตใจส่งไปถึงที่สุดพ้นจากวัฏสงสารหลุดพ้นไปจากทุกข์พรหมจรรย์นี่ก็คืออริยมรรคมีองค์8มีวิมุตติเป็นเป้าหมายจะลืมว่าพรหมจรรย์นี้ไม่มีอย่างอื่นมีความหลุดพ้นวิชาวิมุตติเป็นอนิสงส์เป็นเป้าหมายดูก่อนภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์นี้มีมหาสาโลปมสูตรท่านบอกว่าเหมือนคนถือขวานไปปาถนาแก่นไม้ไปเห็นต้นไม้ใหญ่ๆบางคนก็ไปเด็ดเอายอดอ่อนๆมันบางคนก็ไปโอเปลือกแห้งมันสะเก็ดแห้งๆยังไม่ใช่เปลือกบางคนก็ไปถากเอาเปลือกมันเข้าใจว่าเป็นแก่นบางคนก็ไปเอากระพี้บ้านเฮาเอิ้นว่าไปเอาหมอกมัน หมอหนึ่งไปเห็นยอดดอนๆกันดีเด้แกนใหม่ก็เด็ดออกคนหนึ่งฉลาดกว่านั้นหน่อยนึงเห็นยอดดอนๆโอ้ไม่ใช่แก่นตัวนี้ก็ไปเอาสะเก็ดมันแห้งๆนี่อีกคนหนึ่งฉลาดกว่านั้นนิดนึงลงมาบอกว่าไม่ใช่แก่นแก่นมันคือตรงนี้ใต้สะเก็ดแห้งๆนี้ที่แท้ก็คือเปลือกคนหนึ่งฉลาดขึ้นมาเอกว่าอันนี้ก็ยังไม่ใช่ต้องใต้เปลือกนี้เข้าไปคือกะทิภาษาไทยอีสานว่าหม้อส่วนคนผู้ฉลาดก็เข้าถึงแก่นฟันเอาแก่นไม่เอายอดอ่อนๆไม่เอาสะเก็ดแห้งๆไม่เอาเปลือกไม่เอากะทิหลังจากนั้นท่านก็เปรียบเทียบลาภสักการะที่คนนำมาถวายมากมากเสียงสรรเสริญเยินยอไปในแห่หน้าแห่หลังเหมือนพระเจ้าแผ่นดินเสด็จอันนั้นพระพุทธเจ้าว่ายอดอ่อนๆมันยอดอ่อนๆของพรหมจรรย์ยังไม่ใช่แก่นต่อมาก็สะเก็ดแห้งๆไม่สนใจเรื่องลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอพูดง่ายว่าไม่ปรารถนาความเด่นดังร่ำรวยไม่ถือว่าอันนี้เป็นผลของพรหมจรรย์สูงขึ้นมาอีกต้องการรักษาศีลศีลอย่างเคร่งครัดศีลบริสุทธิ์แต่ความเข้าใจศีลมันก็ยังน้อยก็เลยมาหยุดอยู่เพียงแค่ศีลศีลนั้นท่านเรียกว่าสะเก็ดแห้งๆดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลแต่จะสำเร็จโดยศีลหาไม่ได้แน่ยิ่งลึกไปกว่านั้นเองเมื่อรักษาศีลดีงามเท่านี้ก็พอใจไม่ก้าวล่วงต่อไปเกินกว่านั้นก็พอแล้วเนี่ยคือตัวพรหมจรรย์พระพุทธเจ้ามันนั่นเป็นสะเก็ดแห้งๆต่อมาอีกไม่สนใจในเรื่องราบสักการะรักษาศีลก็ดีก้าวมาถึงสมาธิดังที่พวกเราทำอยู่ตรงนี้อย่าไปหลงอีกนะโอ้นั่งสมาธิจะเดิบตั้งแต่ตีสองเขมือนี่ยอดพมจันทร์นะยังไม่ใช่เองอันนี้ท่านบอกเปลือกมันเปลือกได้นี่อยู่ใต้เก็ดแห้งแต่เมื่อเจริญสมาธิแล้วก้าวล้ำลึกลงไปเองถึงญาณทัศนะมีฤทธิ์มีเดชมีหูทิพย์มีตาทิพย์มีอภิหารมีเมชกันพาวเวอร์ซูเปอร์นอร์มอนเอ็กตาเซนโซรี่ขึ้นมามีความพิเศษทางประสาทของจิตเห็นอะไรไกลๆรู้อะไรแปลกๆที่คนเขาไม่เห็นเห็นเทวดาฟ้าดินเห็นนิมิตเห็นอะไรอันนี้แหละสุดยอดแล้วท่านยังไม่ใช่อันนั้นหมอกมั่นกันว่าแต่ยังเป็นเพียงกระพี้แต่ก้าวล่วงสิ่งเหล่านี้ไปแต่ถึงความหลุดพ้นไม่หมกมุ่นสยบไม่ติดข้องขัดขาแม้แต่สิ่งเหล่านี้แหละบริวารซ่อนสิ่งเหล่านี้มีฤทธิ์มีเดชอะไรก็ใช่พยายามที่จะทำลายอาสวะปลดปล่อยจิตให้หลุดพ้นออกไปหลุดพ้นออกไปหลุดพ้นออกไปอันนี้ท่านเรียกว่าวิมุตติศาลาศาลาเนี่ยก็ตรงกับคำว่าศาละแปลว่าแก่นอันสะกดด้วย อักษรตัวรอเรือวิมุตติสาราดังเราเริ่มต้นว่าฉันทะมูลกามีความพอใจเป็นรากแล้วมนสิการะสัมภวาการกระทำไว้ในใจก็เกิดขึ้นมาพร้อมกันถึงพร้อมอย่างนี้มันจะส่งมาเป็นทอดเมื่อมีความพอใจแล้วก็มีการกระทำไว้ในใจหลังจากนั้นมันก็จะส่งกันต่อไปจากการกระทำไว้ในใจนั้นก็จะเกิดทุกอย่างที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจจะเป็นต้นเหตุให้เกิดธรรมเขาด่ามาก็ได้ธรรมะทำมาถึงจุดนี้แล้วว่าฉันทังภิกขเวชาเดติอาลัปติจิตตังนมติภิกษุในธรรมวินัยนี้ประคองจิตใจให้เกิดความพอใจในการประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์อย่างเราไม่พอใจมันหงุดหงิดมันอะไรตัวนั้นประคองมันให้เกิดความพอใจ หาอะไรมาประมูลถึงความพอใจในการบวชความพอใจในการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเมื่อเกิดความพอใจแล้วใจมันจะไปไหนไม่ว่าจะทำอะไรไปนั่งถ่ายอยู่ในห้องน้ำมันก็มนสิการะสัมภาวามันนะแปลว่าใจสิการะสัมภาวามันก็ทำอยู่ในใจตลอดอะไรอะไรทำอะไรอยู่ทำงานทำการส่วนรวมอยู่ใจนี่มันก็คุ้นพิจารณาอยู่แต่ในเรื่องธรรมแต่ยินเสียงเพื่อนพูดกระทบกระทั่งแทนที่มันจะไปโกรธไปโมโหในสิ่งไม่ดีได้ธรรมะเขายกย่องมาก็ได้ธรรมะเขาด่ามาก็ได้ธรรมะผัสสะทุกอย่างผัสสะสมุทยาตาไปเห็นรูปของขี้ไล่ได้ธรรมะนั่งอยู่ดีเพื่อนปล่อยแก๊สพิษออกมานี่ก็ยังได้ธรรมะอีกด้วยพึ่งออกมาอาวุธเคมีเรานั่งอยู่ใต้ลมเต็มเป้าด้วยธรรมะผัสสะสมุทัยยาพิจารณาไปยังไงก็ได้นึกเห็นหน้าขาวๆผมยาวๆปากแดงๆคิ้วโก่งๆมันตึงลงมาแก๊สพิษของมันเนี่ยหอมเหม็นมันก็จะคือกันมีตัวมันแล้วยังเป็นยังได้อีกคิดก็ไปสิหรือยังก็แยกธาตุธาตุสี่ขันห้าออกมาโอ้ลมพัดมาในท้องลมในไส้ลมเหล่านี้มันพัดอุจจาระออกมานั่นก็มีแต่ของสกปรกโสมมคิดดูสิถ้าหางมีฉันทะเป็นรากมนสิการะถึงพร้อมก็ทำไว้ในใจผัสสะทุกอย่างไม่ว่ารูปไม่ว่าเสียงไม่ว่ากลิ่นไม่ว่ารสไม่ว่าสัมผัสไม่ว่าอารมณ์ใดเกิดขึ้นในใจมีแต่เหตุจะให้เกิดกุศลธรรมบ่แม่นได้ว่ามันจะเกิดอกุศลแต่ว่าถ้ามันไม่มีรากครึ่งก็ปลูกแล้วไม่ถ้ามีรากเกิดแล้วมีงอกเกิดแล้วใส่น้ำลงไปใส่ปุ๋ยลงไปมันได้รับเต็มเป่าเจริญเวทนาสโมสารนาเวทนาคืออารมณ์ทุกอย่างฟิลลิ่งทุกอย่างเป็นที่ประชุมลงแห่งธรรมสโมสรสโมสารนาดีใจเราก็ได้ธรรมะเสียใจเราก็ได้ธรรมะเฉยๆเราก็ได้ธรรมะเวทนาเหล่านี้ทำให้เราฉลาดหลังจากนั้นก็ปัญโยตราปัญญาก็เจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นปัญญาเป็นยอดมีเหมือนต้นไม้นะมีรากมียอดขึ้นมาให้ถึงพร้อมหลังจากนั้นก็เจริญด้วยภาษาเวทนาต่างๆล้วนจะเป็นกุศลธรรมให้ปัญญาเจริญเรียกว่าปัญญุตตรามีปัญญาเป็นยอดแทงขึ้นไปแทงขึ้นไปแทงขึ้นไปสตาธิปัตยาสติก็ทำงานอยู่ตลอดมีอะไรก็สติทำงานตลอดเป็นใหญ่สมาธิประมุขขาสมาธิเป็นหลักเป็นประธานอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นสติประมุขขาหลังจากนั้นมันก็ยังลงอมตะคาถาอย่างลงสู่อมตะวิมุตติศาลาก็เข้าถึงแก่นสารคือวิมุตติวิมุตติเนี่ยเป็นแก่นของพรหมจรรย์เหมือนต้นไม้ที่มีแก่นเพราะนั้นเราจะต้องเข้าใจว่าหลักอริยมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิเข้าใจเบื้องต้นเลยให้ได้ว่าการปฏิบัติการมาบวชของเรานั้นมันจะต้องครบในอริยมรรคมีองค์8ที่เราพูดนั้นมันมีศีลมีสมาธิมีปัญญา2ข้อแรกเปิดหนังสือของท่านครบถ้วนดูก็ได้สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบ2อันเป็นปัญญาเวลาเราพูดเราบอกว่าศีลสมาธิปัญญาแต่เวลามาในมรรคเนี่ยปัญญาขึ้นมาก่อนปัญญาขึ้นมาก่อนนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะความเห็นชอบความดำริชอบดำรินี่มันอย่างดำริพระราชดำริถ้าความคิดของพระเจ้าแผ่นดินหน่อยดำริพระราชดำริความดำริชอบนั่นก็หมายว่าความคุ้นคิดความหวังความปรารถนาต่อไปนี่เป็นความชอบในนี้ถ้าหากว่าเราเข้าใจมีสัมมาทิฏฐิมีความเข้าใจชอบความดำริมันก็ชอบขึ้นมาความคิดปรารถนาตั้งใจมันก็เบนไปสู่ทางที่มันชอบสองอันนี้เป็นปัญญาแต่ปัญญารุ่นแรกนะยังไม่ใช่ ยังไม่ใช่ปัญญาที่พูดถึงว่าศีลสมาธิปัญญาพูดแบบนี้พูดถึงผลมันพูดแบบเรียงแบบมรรคเป็นเหตุนำไปสู่ผลแต่พูดแบบศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้ความจริงนั้นปัญญาจะต้องนำหน้าแล้วไม่มากก็น้อยปัญญาในช่วงนี้ช่วงลงทุนประพฤติปฏิบัติเป็นเพียงข้าวปลูกเป็นเพียงเมล็ดเผ่าพันธุ์แห่งปัญญาคือเราจะเห็นหน้านะนะเขาปลูกว่าร้ายไปในดอกข้าวพืชมีสักกระสอบหนึ่งเอาไปหวานเป็นเชื้อแล้วมันจะเริ่มงอกงามก็ถอนออกไปดำตัวนี้ขยายขยายพอมันเป็นลูกเป็นหมากเก็บเกี่ยวเข้ายุ้งเข้าฉางก็ข้าวมึงกันกับข้าวปลูกแต่คนละข้าวข้าวปลูกกินบ่พ่อเลี้ยงคุ้มปีเบิดเพราะนั้นมันไม่จบอยู่เพียงสัมมาสมาธินะที่เราพูดเนี่ยมันเป็นข้อปฏิบัติพอถึงสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะแล้วยังกับสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามะสี่อันสามอันนี้สัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาอาชีโวการพูดจาชอบการกระทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบเป็นศีลเลี้ยงชีวิตเรียกว่าศีลนะเลี้ยงชีวิตเนี่ยถ้าผิดเลี้ยงชีวิตในทางผิดก็เป็นการทำลายศีลในทางพระนี่ท่านบีบไว้เลยพระจะไปอย่างที่เราเห็นเกินกลอยู่ตรงนี้ผมไม่แน่ใจละทีนี้ไม่ว่าไม่แน่ใจผมไม่เชื่อเลยว่าท่านรักษาศีลชนิดนี้สมบูรณ์เพราะสัมมาอาชีโวของพระนี่หนึ่งกุหนาเว้นจากหลอกลวงเขาลัปปนาเว้นจากพูดจาเลียบเคียงหลอกลวงทำไมเมื่อเราทำเหรียญทำอะไรต่ออะไรบอกมันดีอย่างนู้นอย่างนี้โฆษณากันรุ่นขี่แรกขี่ช้างขี่เสือขี่สิงมีหมดถ้าซื้อไปลัปปนาเลียบเคียงไม่ตรงๆก็เลียบเคียงน้อมน้าวให้เขาหลงเชื่ออันนี้นำมาซึ่งลาภสักการะอันนั้นก็ไม่ได้ยิปเปสิกตาคู่เข็นคู่เข็นอยากเป็นพระหมอดูมีโอกาสมากคู่เข็นไหมดวงคุณตกต่ำมากปีนี้ถ้าเป็นพระสาวไทยสาวบอกเสื้อตาขาดขาดหักลักคนตายกระขักจอปีนี้โตพึ่งกระบมีโตเสวยแห้งหลายกระสุกเข้ากระเสาแทรกต้องดาบสีเคลื่อนแก้พรหมชาติแก่สตาหลวงเนี่ยคู่เหตุเป็นบ่อยกับมีจะคอยในเหตุแถวเนี่ยครับต้องเสียค่าคู่ค่าค่ายเท่านั้นเท่านี้พอหมอดูก็เหมือนกันพระหมอดูเยอะเลยจบด็อกเตอร์มาไม่ได้เอาลักษณะเอาความรู้ด็อกเตอร์มาสอนศาสนาพุทธมาปฏิบัติธรรมเอาด็อกเตอร์มาเป็นด็อกเตอร์หมอดูด็อกเตอร์ดูนั่งทั้งวันไม่ทำอะไรดูหมอมาแล้วคนมาดูหมอสมน่าเป็นผู้หญิงสมเกือบยองเอิกบองมาถึงหน้ารถไปกุฏิเต็มไปด้วยรองเท้าจองๆจะไปหาก็ไม่ได้ท่านรับแขกแขกท่านก็คือพวกเขามีทุกข์เรียนจบด็อกเตอร์ข้ามฟ้าข้ามทะเลมาเป็นพระอย่างดีเพื่อนผมไปนะนั่งดูหมอคุณต้องแก่อย่างนู้นอย่างนี้นะหักโขกดวงเท่าไหร่800ท่านทำเป็นไหมทำให้คนโน้นของคนนี้บางไงเลือกเคียงอีกด้วยก็มันผิดลักษณะเหล่านี้ผิดสเปคที่เรียกว่าสัมมาอาชีโวของพระนั่นพูดถึงพระนะของโยมก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกหลายอันอันนี้สัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติสัมมาสมาธิสามอันเนี่ยเป็นสมาธิพอเรามาเรียนดูมากกว่าปัญญาศีลสมาธิแต่มันไม่จบเพียงแค่นี้เราเรียนกันเพียงแค่นี้แต่เมื่อมันมีปัญญาศีลสมาธิจากสมาธินี้จะส่งให้เกิดปัญญาแต่มันไม่ใช่ปัญญาธรรมดาแบบปัญญาแรกๆมันเข้ามาสู่ระดับญาณมาสู่ระดับญาณเมื่อกี้เราจึงพูดเรื่องมรรคที่พระพุทธเจ้าของเราว่าตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาเป็นสิ่งที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้ว จักขุกรณีนี่ๆๆจับจุดตรงนี้เรียกว่าจักขุกรณีเป็นเรื่องทําให้เกิดจักขุเป็นเครื่องมือทําให้เกิดจักขุมรรค8จักขุนี้ถ้าเราแปลธรรมดาก็แปลว่าตาบ่มีตาสําหรับพระพุทธเจ้าตะกี้ตาบอดมาสําหรับมันมาบวชที่บอดจังมาฮอดจักขุกรณีจังเฮ็ดตามองก่องขึ้นมาได้มันคนละตาแล้วคนละตาแล้วตัวนี้เป็นเพียงจักขุเพียงให้มองเห็นเมื่อยิ่งกว่าจักขุต่อไปนั้นก็มาถึงญาณกรณีคุณก็ดูตามหนังสือเถอะนะว่าจักขุกรณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดจักขุญาณกรณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดญาณนี่ๆๆคืออะไรก็เห็นได้ว่าจักขุนี้ก็เพียงจะให้มองเห็นธรรมดาญาณลึกลงไปกว่านั้นอีกความรู้ธรรมดาครั้งแรกเหมือนข้าวพืชเหมือนข้าวปลูกเหมือนเมล็ดพันธุ์บัดนี้เมล็ดพันธุ์นั้นเนี่ยออกลูกออกหมากแล้วแต่มันเก็บเกี่ยวเป็นญาณเหมือนญาณญาณเกิดมาจากความรู้ต่ำๆธรรมดาพัฒนามาถึงขั้นสูงโดยอาศัยศีลอาศัยสมาธิดังนั้นญาณเหล่านี้ก็ทำให้จิตใจรู้สึกปล่อยวางมากขึ้นความสงบก็เกิดมาหลังปัญญาก็มีครั้งแรกสมาธิอบรมปัญญาปัญญาก็ไปอบรมสมาธิสมาญาเข้าไปสงบระงับหลังจากอุปสมาญาแล้วไปไหนทีเนี้ยเอานี่มีปัญญายิ่งขึ้นไปอีกอภิญญายะเป็นใบเพื่อความรู้พร้อมเป็นใบเพื่อความรู้ยิ่งเพิ่มขึ้นอภิแปลว่ายิ่งแปลว่าเพิ่มแปลว่าตื่นบ้านห้องตื่นครั้งแรกมีเพียงจักขุให้มองเห็นต่อมาก็เริ่มมีญาณเมื่อเริ่มมีจักขุแล้วการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8เริ่มมีจักขุครั้งแรกเป็นความรู้น้อยๆว่าอันนี้เป็นบาปอันนี้เป็นบุญอันนี้เป็นคุณอันนี้เป็นโทษทีนี้พอปฏิบัติรักษาศีลดีเข้าไปเองสมาธิเพิ่มเข้าไปก็เกิดญาณญาณนี้ก็เกิดส่งผลต่อไปให้สมาธิลึกลงไปอีกอุปสมายะเข้าไปสงบเป็นไปเพื่อความสงบอุปสมายะหลังจากนั้นความสงบนี้ได้ระดับหนึ่งก็ส่งให้เกิดอภิญญายะรู้ยิ่งเพิ่มความรู้ขึ้นมากกว่าจักขุกรณีมากกว่าญาณกรณีตรงนี้มาสู่คำว่าอภิญญายะรู้ยิ่งรู้ยิ่งจนมาถึงความรู้อิ่มตัวไม่มากไม่น้อยอิ่มตัวคือไปถึงการทำลายความทุกข์ได้ความทุกข์ไม่สามารถขยายอยู่ในจิตในใจและตั้งอยู่ไม่ได้ความรู้ก็พอดีไปถึงที่สุดดับทุกข์อันนี้จึงเกิดคำหนึ่งว่าสัมโพธายะเป็นในความรู้พร้อมรู้ยิ่งมาถึงรู้พร้อมรู้พร้อมก็คือรู้อัตโนมัติเลยพอดีเป๊ะเป๊ะเป๊ะของมันและยังกันนิพพานายะสังวัตติเป็นไปเพื่อนิพพานเพราะนั้นระบบของมรรคนี่จะต้องเริ่มต้นด้วยความรู้จักขุกรณียานกรณีรู้เรื่องราวของธรรมชาติแห่งชีวิตจิตใจและเป้าหมายในการปฏิบัติจะต้องมีเป้าหมายตรงนั้นมันอาจจะไม่เกี่ยวกับไอ้สองอันข้างๆนี้อันนั้นไม่ต้องไปลองผิดไม่ต้องไปลองถูกว่าพุทธเจ้าวางสเปคคืออยู่ที่เป้าหมายอยู่ที่เป้าหมายเข้าใจว่าเป้าหมายอยู่ตรงนู้นเข้าใจธรรมชาติชีวิตจิตใจของตนเองให้ดีแล้วก็นำไปสู่เป้าหมายนั้นก่อนที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นจะต้องเข้าใจธรรมชาติชีวิตของตนเองจิตใจของตนเองชีวิตที่จะต้องประสบพบผ่านกับความทุกข์จึงบอกว่าความทุกข์ตัวนั้นเกิดขึ้นความทุกข์ตัวนั้นตั้งอยู่แล้วความทุกข์นั้นดับไปนอกจากความทุกข์หามีอะไรไม่ก็คือความบีบคั้นเปลี่ยนแปลงกันอยู่ตลอดนั่นแหละเราเผชิญหน้ากับความทุกข์ไม่ได้หลบทุกข์หนีทุกข์ไปไหนจะว่าเป็นระบบแห่งการเผชิญหน้ากับความจริงรับผิดชอบต่อการกระทำพูดคิดของตนเองจัดการกับชีวิตของตนเองก้าวล่วงความเส้นสวงบวงบนอ้อนบอนเทวาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์อภินิหารต่างๆหมดความหมายเมื่อเข้าใจเรื่องสัมมาทิฏฐิขึ้นมาที่เราจะต้องเข้าใจอย่างนี้

แต่นี่จะถามธรรมะนะถ้ามันนอกศาสนาของท่านไปนะมีไหมศาสนาอื่นที่มีสมณะที่1 2 3 4คือพระโสดามันสกิทาคาอนาคาอรหันต์4ระดับนี้มีไหมพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าเวลาของเราก็มีน้อยทำไมเธอไม่ถามอย่างอื่นทำไมไม่ถามว่าทำยังไงจะเข้าไปถึงความเป็นสมณะที่1 2 3 4จะถามหาทำไมเรื่องนั้นเวลาเราน้อยเราขอบอกให้เธอได้ทราบว่านอกจากอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ประการนี้จักไม่มีเลยเอมว่าจักไม่มีเลยนอกจากอริยมรรคมีองค์8อันเป็นตัวพรหมจรรย์นี้จักไม่มีสมณะ1 2 3พูดง่ายว่าทางมีเยอะแยะทางคือศาสนานั้นเป็นตัวทางทอดนำศาสนิกให้เดินไปทางจิตใจแต่ไปแล้วมันไม่ถึงที่สุดมันออกไปไม่ได้จากทุกข์คนโบราณภาคอีสานเลยพูดไว้คำหนึ่งว่าข้างหลายเส้นตามใจให้เลือกใสขั้นเจ้ามักเส้นเวิ่งข้างเรียบก็หามีเมื่อได้เชื่อข้างเวิ่งขึงหลายมันสิคำเมื่อได้กินหมากหว่ามันสิสาคำทางความหมายรัดกุมมากแต่เราก็พูดกันเล่นๆหัวๆไปนั่นนะพอคนโบราณบาดด้วยคนโบราณแต่มีความหมายพระราชยาที่รุ่งเรืองผมพอใจมากตอนเป็นเด็กๆผมจำตั้งแต่น้อยๆนกอีเอียงกินหมากโคให้แซ่บๆเสียงบ่มีโตห้องแซ่บๆห้องโตเดียวเบิดหมูเบิดหมูนั่นหักเม่นเอียงคู่โตครั้งแรกว่าแซ่บๆเสียงบ่มีโตห้องแซ่บๆห้องโตเดียวเบิดหมูเบิดหมูนั่นหักเป็นเอียงคู่โตเอียงคือกันเอ๋บอกมวนยืดซื่อบัดไงมันเอ๋บอกคือคนบ่เต็มบาทไปแต่ความหมายมันมีเหมือนกับเส้นทางข้างหลายเส้นตามใจแห่เลือกใสมักเส้นเวิ่งทางเดียวกับหามีคันมวดจะเที่ยวทางเวิ่งเครื่องลายมันสิคำเมื่อจะกินมากกว่ามันสิสาคำทางทางตรงก็มีทางอ้อมๆก็มีไม่ถูกทางก็มีหลงไปหลงมาเมื่อมัวเที่ยวทางอ้อมทางเวิ่งดีทัวอยู่เรื่อยก็ไม่ไหวอาจารย์ว่าดีทัวดีทัวมีทางเบี่ยงทางอ้อมหลังจากนั้นมันก็ชาตายทิ้งไม่รู้กี่แสนชาติแล้วเกิดมาในวัฏสงสารเนี่ยแล้วมันมีทางเดินของชีวิตบางทีเราอาจจะถือศาสนาหนึ่งบางทีเราก็ไปถือศาสนาหนึ่งบางทีก็ไม่มีศาสนาเดินไปเหมือนตาบอดบางทีก็เดินไปเดินไปก็ทางเส้นนั้นก็ไปสดลงพบกับความมืดกับทางตันทางพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยตัดบอกสุภัทธะท่านบอกว่าอากาเสวปทังนัตถิพาฮีโรนัตถิสมโนนัตถิพาฮีโรเหมือนในอากาศในท้องฟ้าเนี่ยจะไม่มีรอยเท้าของผู้ใดหลังจากนั้นบอกสมโนนัตถิพาฮีโรสมณะภายนอกพาหิพาหิระพาหิโรภายนอกสมณะภายนอกจากอริยมรรคจากธรรมในนี้ไม่มีสมณะ1 2 3เหมือนกับบนอากาศเนี่ยไม่มีรอยเท้าเพราะฉะนั้นถ้าไปตามทางนี้จะมีสมณะ1 2 3ในอริยมรรคมีองค์8แล้วสุภัทธะนี่ก็ถามว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถเข้าถึงที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ออกจากทุกข์ได้พระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าง่ายๆเยเตภิกขเวสัมมาวิหะเรยยงอสุญโญโกอรหันเตหิอัสสะถ้าเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยเป็นอยู่โดยชอบในอริยมรรคแต่ชอบเนี่ยเป็นอยู่โดยชอบสัมมาวิหะเรยยงเป็นอยู่โดยชอบโลกก็ไม่ว่างจากพระอรหันต์จากไม่ว่างจากพระอรหันต์เลยถ้าไปอยู่ชอบแต่ประการเนี่ยผมยังมีหน่อยผมอ่านพ่ออย่างนี้หนังสือผมก็ไปถามโยคูดีแล้วว่าได้ตายได้ไหนแล้วเป็นจานเถาอยู่นี่อันเจ็ดสิบหลักซิกเป็นเจ้าอาวาสบวชมาเศร้าปี30ปีซิกผมไม่อ่านพ่อในหนังสือเยเตพิกเวสัมมาวิหะเลยยงอสุญโยโลโกอรหันเตหิอัสสะถ้าภิกษุเป็นอยู่โดยชอบโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์ห่วยเนี่ยทานข้อมันไปอยู่โดยชอบว่ายังเป็นพระอรหันต์น้ำเพลินเขาอยู่เรื่อยๆเป็นนิดหน่อยสันผ่าหันละว่า จะสมาถามหาพระอรหันต์ยังมันเบิดเขาแห้งเขาว่าสั่นต่อตอนบุญเอ้ยท่านผ่าดึงหัวได้แล้วว่ามัดสมองน้ำเหล้าถามหาพระอรหันต์แล้วเอาสั่นผ่าให้อริยมรรคมีองค์แปดแล้วก็บ่ตอบมันยังดึงโดยชอบแล้วก็บ่ตอบเพราะนั้นโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์เสพัฒน์ท่าขอบวชทันทีเลยขอบวชเลยมั่นใจแล้วทางสายนี้ทีนี้พระพุทธเจ้าว่าเธอเป็นปริพาชกนักบวชนอกศาสนาเธอต้องอยู่ติฐิยปริวาสเป็นนาคสักก่อน4เดือนติฐิแปลว่าท่าติฐิยปริวาสปริวาสแปลว่าเข้ามาอยู่เฉพาะในท่านี้ก่อนสัก4เดือนดูว่าเธอจะแน่นอนไหมพอจะบวชได้ไหมสุภาษิตบอกว่าอย่าว่าจะ4เดือนนะ4ปีก็เอาขอให้ได้บวชได้บวชมื้อนั้นครับบาทนี้ได้บวชมื้อนั้นด้วยเพราะศรัทธามันกล้ามากฉันทะมันกล้ามากบ่ว่าจะ4เดือนนะ4ปีก็เอามาว่าซั่นเพราะนั้นเรื่องอริยมรรคมีองค์8ท่านสอนจนตายท่านสอนจนตายว่าให้เป็นอยู่โดยชอบ8ประการนี้โลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ที่นี่ทางเส้นนี้ก็เลยทอดตัวอยู่ในโลกนี้ผู้ที่จะนำคนมาหาทางที่เรียกว่ามัคควิโธภาษาบาลีว่ามัคควิโธผู้รู้ทางยังจำแจ้งก็อาศัยพระสงฆ์เป็นมัคควิโธอย่างน้อยบุคคลนั้นต้องเข้าถึงธรรมมั่นอยู่ในอริยมรรคนี้เดินตามองค์มรรคนี้มีครบแปดประการนี้อย่างธรรมดาหรืออย่างกลางๆสูงสุดจึงจะพามหาชนเข้ามาได้เพราะนั้นชนทั้งหลายเกิดมาในโลกนี้ก็เหมือนเขาเกิดมาเดินอยู่ในดงในป่าลงทิศลงทางเขาต้องการที่จะดับทุกข์ต้องการที่จะออกไปพระเจ้าก็ตะโกนเรียกบางทีก็ไปจูงเข้ามาบางทีบางคนเขาจิตจูงมาก็ไม่มามันเกาะอะไรอยู่ก็เอาสิ่งที่เขาติดนั่นแหละเอาไปยื่นให้ไปล่อให้เขาจับแล้วก็ดึงมาทั้งควงมาถึงก็มาแกะแค่ออกจากสิ่งที่เขาติดแล้วก็ให้เขาเดินไปเมื่อเขาติดเครื่องรางของขังเขาติดของดีภายนอกเขาเป็นทุกข์ใจเขามาโอ้ยอยากหดน้ำมนต์ดิจะเป็นทุกข์มันยากเป็นโยสันจังสีตอนนี้เขาไม่ได้อยากมาวัดเขาไม่ได้อยากมาวัดเขาไม่รู้จักทางเขาเมื่อยอยู่แล้วแต่เขากำลังหาทางบางทีก็ท่านมีของดีไหมนอนไม่หลับฝันไม่ดีเคาะไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้เขามาหาเนี่ยนั่นเขาอยากมาหาทางเขามีทุกข์ทีนี้ถ้าหากบางท่านท่านก็เลยเอาสิ่งที่เขาติดนี่แหละเขาเข้าใจว่ามรรคมันคือรดน้ำมนต์ทำแล้วก็สบายใจมรรคได้ขอของไปแขวนขอบังท่านก็เอาสิ่งที่เขาติดเนี่ยยื่นให้เขาก็ติดนะเขาก็มาบ่อยๆที่มาบ่อยๆมาบ่อยๆแล้วก็ไม่แกะเขาออกจากเขาติดเอาไปมาจะของติดต้องการบังแต่ห้องก็ตีตรงกันโม่ได้เงินหย่อนไปแน่หนึ่งเฮ็ดไปเลยตีตรงกันมาลุงตรงนั่งบ้านพระพุทธเจ้าว่าลิงติดตังดูก่อนที่ส่วนหลายเรื่องเคยมีมาแล้วลิงติดตังครั้งแรกก็ไปติดตังเนี่ยมือไปจับซะก่อนติดมือหนึ่งมือสองก็ไปแกะมันเนี่ยติดสองมือบ้านเนี่ยตีนหยุ่มก็ไปอีกตีนสามตีนสี่หยุ่มก็ไปอีกบ้านไอ้ทั้งสี่มาลุงตรงนั่งถ้าว่าเหมือนพระภิกษุติดลาภครั้งแรกก็ได้น้อยเออมันทำแบบนี้มันถูกดีเว้ยลดน้ำมนต์บ้างให้เลี้ยนไปบ้างให้ผ้าประเจียดไปบ้างตะกุดโคมไปบ้างมานี่เรื่อยแล้วนี่ก็สร้างรูปแบบโอ้ต้องมาวันอังคารนะมันจึงขังวาลานี่หอดมือวันอังคารเนี่ยมากขนาดเต็มวัดเต็มว่านเลยว่ะเสร็จแล้วตนเองเริ่มติดเอาหม้อไปตั้งไว้เอาเทียนไปจุดให้ปากหม้อมันเปอะเลอะเทอะด้วยน้ำมนต์เป็นดอกเป็นดวงหลังจากนั้นก็เอาฝ้ายหลายๆสีไปมัดฝ้ายผูกแขนพระวาลาเนี่ยผูกเสกแล้วเขาว่าเอาตู้บริจาคไปตั้งเอาเหยาะไปหันบาทเนี่ยเขาก็มาเอาก็ยอดตู้นี่หลายเขาอยากได้พิเศษกับปองหัวกระมอมให้อีกมาเนี่ยเสกกระบาลเข้าไปอีกมาเนี่ยหลังจากนั้นก็รดน้ำมนต์ข้นน้ำมันเข้าไปอีกซักกระมอมเสกกระบาลเข้าไปได้เงินกระพึดติดตังเลยบาทในลิงติดตังมาลงทุ่งนางบริยาว่าลิงติดตังภิกษุติดลาภสักการะในที่สุดเธอก็ไม่มีอะไรที่จะพิเศษไปกว่าเขาร้องมันกันผ้าเขาหมืดบัดนี้ลงข้างไปน้ำกันเดินวัดตาบอดจูงตาบอด

นิดบาปนิดชั่วไปพ่อมือบดีก็ไปต้องกันบนหมู่เพราะเหตุนั้นสองอันนี้สำคัญเรามานี่เราเป็นกัลยาณมิตรให้กันผมก็เป็นกัลยาณมิตรให้แก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายก็เป็นกัลยาณมิตรให้แก่กันและกันขี่ข้านเด้เดี๋ยวบางมูหัวคือจริงๆเขาน้ำกันอยู่มือเศร้านี่วะบ่ได้กินเองดีกว่าเฮากันน้ำกันอยู่น้ำบาดพวกนี้ออกปานห่างมาคือกันมูคือสิตายให้แต่เฮาแต่นี่มันเริ่มแล้วมูคือไปนั่งไปขี่ข้านอึดอาดแม่มูบ่ขี่ข้านคือเฮาพ่อพระเจ้าคือไปนี่นั่งไปบางคนมันอาศัยมานะมาอยู่กับเพื่อนเห็นเพื่อนมาฮิกแล้วก็อย่าฮิกเลยมันจะตายหายอยู่บอกเขาก็คือบอกฮิกโดนน้องเขามันก็เลื่องบาดไงมันเลื่องมันชินท่านเรียกว่าทำมานั่งปฏิเสวติเสพจนคุ้นมันก็เฮ้ยเพิ่งก็นั่งรับเป็นแท้เฮาสินั่งรับเพราะเป็นบ่อจะมาโมจะปวดจะคิดเสร็จตาไปทางว่ามันเมื่อยขึ้นมันเมื่อยปวดแล้วรับบาดไงเอาแล้วมาก็ชำนาญในการนั่งรับอีกแล้วเนี่ยตอนนั่งรับเนี่ยว่าปวดขาบ่ปวดบ่ท่านสิท่านปวดยังนั่งปรับวันบ่10นาทีปวดมันปวดรับก่อนปวดแล้วปั๊บแต่เลยคอก็บ่ปวดโดนถ้าปวดน้ําหลังคนเพิ่นว่าโอ้ยเจ็บคอเท่ปวดขาเดี๋ยวปวดก็ยาวครบแล้วปวดน้ําหลังไงก่อนนี่มันจะปวดที่หลับซะก่อนแล้วสงบก่อนนี่ถ้าหากเราทําจิตให้สงบเร็วๆมันก็ก้าวล่วงทับเวทนาแต่ก็ยังเป็นหินทับหญ้าอยู่แต่เวลาตื่นขึ้นมาปั๊บเนี่ยมีประโยชน์อย่าเพิ่งลุกอย่าเพิ่งไปไม่เล็กแค่ข้างถ้านอนนั่งหลับตื่นขึ้นมานี่มันอิ่มนะมันจะไปอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งลุกไปดูมันจะคิดอะไรถ้ามันปวดก็ดูมันปวดตอนนี้ดูย้อนหลังเรียกว่าเวทนาในเวทนาขัดรู้ก็ว่าไอ้ขึ้นบีบชิงลุกขึ้นได้มันแรงเข่งข้างหัวโดนหนาคิดจริงเวลาหาอยู่หากินเวลาไปไหนจับยังกำหุ่นเนี่ยเธอปากนั่นก็กิเลสอ้วนปันยังคือเราแล้วเพราะนั้นตื่นขึ้นมาอย่าพึ่งอย่าพึ่งเพราะนั้นเวลาตื่นมาทำวัดเนี่ยสังเกตได้ถ้าบริเวณนั่งสมาธินานๆอาจจะงงทำวัดไวได้บ้างในตื่นขึ้นหลังนั่นแสดงว่าไม่ได้หล่อเลี้ยงสมาธิไม่ได้หล่อเลี้ยงสติทำวัดก็ให้มันนิ่มนวลพูดจาถ้อยคำที่ไพเราะนุ่มนวลประสานเสียงพิจารณาไปกราบก็กราบลงอย่างนิ่มนวลขึ้นมาอย่างนิ่มนวลเป็นมุทุวังอ่อนโยนนิ่มนวลเน้นกราบต่อหน้าพระพุทธเจ้าเพราะมันปานคุปปบอยู่ไว้ไว้ไว้สามเถื่อนลังเถื่อนสองเถื่อนหนึ่งบกเมื่อลังเถื่อนสี่เถื่อนไม่มีสติเอาอยู่เรื่อยๆตั้งนโมหอสี่นโมก็มีลังเถื่อนสองนโมหนึ่งซึ่งสังกัดนี้เพราะเราไม่ได้เรียงสมาธิถ้าหากมันนั่งหลับเลยมาปั๊บมันอิ่มแล้วมันมีของให้ดูดูลมหายใจดูความเจ็บปวดตามคอตามหลังตามเอวเอาปวดนั้นมาดูเวทนาเวทนานุปัสสนากระทำวิปัสสนาให้เกิดขึ้นในการดูเวทนาให้เห็นความรู้สึกมีความรู้สึก feeling in feeling on feeling ให้เห็นความรู้สึกในความรู้สึกบนความรู้สึกมันมีอะไรเนี่ยมันฉลาดนะว่าพุทธเจ้าท่านสอนเราดีดีเป็นมวยในสมัยพุทธกาลก็มีพระนั่งหลับเก่งๆเนี่ยเยอะแยะพระอรหันต์แห่งนั่งหลับเก่งแต่ว่านั่งหลับมีประโยชน์ได้ตื่นขึ้นมาพิจารณาใคร่ควรทำอะไรจะไปทำประโยชน์อะไรวันนี้พระอรหันต์มีประโยชน์ในหัวใจท่านเดินยอกๆไปเนี่ยเห็นเข็มหล่นอันเดียวเนี่ยท่านเก็บเห็นจานเห็นถ้วยอะไรเนี่ยท่านเก็บได้หล่นลงถ้ามันพอสนก้นเข็มได้เนี่ยท่านให้เก็บถ้าไม่เก็บต้องเก่าเอาประทุกบจะรอแกล้งขึ้นอย่างเนี่ยนี่แต่ระเบียบระเบียบคือเป็นการฝึกจิตใจให้ละเอียดให้รู้จักรับผิดชอบแม้แต่เข็มเล่มเดียวแต่เฮาเนี่ยโอ้ยยางไปซ่อนสแตนเลสเข็มอยู่น้ำมูลนันบาดของก้นกูจูดอยู่หลอดหนังชาของไปเป็นของไปเพราะเฮ้ยเราไปเห็นบอชนะกับพันศิดาดาก็เป็นเนื้อพระพุทธเจ้าดาให้มีประโยชน์ทีนี้ก็พอเตือนขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราก็ถูกเวทนาหรือถ้ายังหลับอยู่อย่างนี้ผมสังเกตนะผู้ที่มีสมาธิถ้าเวลาก็หลับเขาก็ไม่โยกแต่ถ้าตื่นขึ้นมาโยกอย่างนี้แสดงว่าไม่หลับหรอกยังบ่หลับเครื่องรับเครื่องตื่นขันรับดีๆบ่ยอกเลยอันนี้ ในสมัยพุทธกาลมีเยอะแยะพระนั่งนั่งแล้วจนเทวดาเงือกไปเทวดาเงือกพระนั่งหลับเอ๊ซุ่มนี่ถูกหนังจะมานั่งอุกอังสังขยาอยู่นี่ว่าสันเอ๊ขันว่าถูกแล้วต้องหัวคำจนสีแจ้งแต่ยังนั่งอยู่มันเมนบ่คนถูกสินั่งได้โดนพันอยู่ว่าสันเด้คนถูกมันนั่งบ่ได้โดนมันนอนบ่ได้โดนมันกิ่งไปกิ่งมามันถูกมันหาเทวดาก็สงสัยเอ๊ะสมณะนี่มีทุกข์หรือมีสุขกันแน่เว้ยสงสัยถ้าจะว่ามีสุขมีสุขอะไรไม่เห็นมีอะไรจะน่าเพลิดเพลินนั่งอยู่คนเดียวในป่าแล้วแถมนั่งหลับตื่นขึ้นมาก็จะนั่งลงไม่มีอะไรน่าจะสนุกสนานเพลิดเพลินคงจะทุกข์มากกว่าแต่เมื่อมาคิดดูถ้าทุกข์ทำไมนั่งอยู่ได้นานเอ้คนทุกข์มันบันดังเลยโดนปนี้มันต้องปัดปุ่มมันต้องกระดุกกระดิกพลิกแพงมันต้องแม้แต่นอนก็ไม่หลับน่าจะมีความสุขประสันเอ้มันแนวเทดอเทวดานึกเนี่ยนึกไปถามสมณะท่านนั่งอยู่นี่ลมหนาวลมเหนือล่องพัดผ่านใบไม้ก็หลุดร่วงหน้านี้เป็นหน้าหนาวท่านนั่งอยู่นี้ท่านมีความทุกข์อะไรบ้านของท่านไม่มีหรือญาติของท่านไม่มีหรือท่านอยู่นี่ทุกข์อะไรท่านบอกว่าญาติไม่มีญาติคือกิเลสแต่ที่อยู่เรามีบ้านเรามีคือวิหารธรรมท่านอยู่นี่มีความสุขและมีความทุกข์ท่านบอกว่าแล้วท่านเข้าใจว่าเราเป็นอย่างไรเทวดาบอกไม่เข้าใจแต่ว่าทุกข์ก็เหมือนมีความสุขแต่ว่ามีความสุขก็ไม่น่าจะเพลิดเพลินอะไรนั่งอยู่เฉยๆท่านก็เลยบอกว่านันทิโตวทุกขิโตโหมิทุกเขเอวะโหตินันทิโตคนมีความทุกข์นั่นแหละจึงไปเพลิดเพลินคนมีความเพลิดเพลินนั่นแหละจึงทุกข์ทุกข์ไปหากินเหล่าไปหาเพลิดเพลินมันทุกข์หันพวกไปหาสดชื่นบานมันดอกไม้บานยามเช้ามันดอกข้าวข้าวบานเย็นกับลืบกึบทุกข์เกือบตายแล้วหันพระพุทธเจ้าว่าปุถุชนผู้ไม่ได้เรียนรู้เมื่อถูกทุกขเวทนาเข้าบีบคั้นก็ไม่มีทางออกไม่มีนิสสรณปัญญาที่จะออกจากทุกขเวทนา